złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Poniedziałek, 8 kwietnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Akcja strażaków po katastrofie budowlanej w jednej z łódzkich kamienic próbują dotrzeć do uwięzionej pod gruzami osoby. A w czwartek w Warszawie szef Rady Europejskiej będzie rozmawiał o unijnych priorytetach. Amerykanie w 15 stanach będą mogli zobaczyć zaćmienie słońca. Za chwilę o tym, jak się szykują. Strażacy szukają jednej osoby pod gruzami zawalonej ściany kamienicy remontowanej w Łodzi. Drugi z mężczyzn pracujących w budynku wyszedł o własnych siłach, mówi Polskiemu Radiu rzecznik łódzkiej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak. Jeden z tych mężczyzn samodzielnie odkopał się z gruzu, sam opuścił to gruzowisko. Natychmiastowo udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Drugi mężczyzna cały czas jest w gruzowisku. Na miejscu pracuje 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z psami. Wskazało one prawdopodobne miejsce, gdzie jest żywa osoba. Wewnętrzna ściana zawaliła się około południa podczas wzmacniania fundamentów dwupiętrowej kamienicy przy ulicy Łąkowej. Zawaliły się też dwa drewniane stropy. W środku było dwóch pracowników firmy budowlanej. Strażacy zabezpieczyli budynek przed zawaleniem. Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach samorządowych. Państwowa Komisja Wyborcza ma już zdecydowaną większość protokołów. Cały czas spływają oficjalne wyniki. Według tych najnowszych Hanna Zdanowska wygrała wybory na prezydenta Łodzi, otrzymała 59% głosów. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zdobyła z kolei prawie 58% i została wybrana na drugą kadencję. W Szczecinie wybory na prezydenta miasta wygrał w pierwszej turze Piotr Krzysztek, zdobył ponad 60% głosów. Z informacji, jakie znamy, można też wywnioskować, że będzie niewielkie przetasowanie we władzach sejmików wojewódzkich. Przemysław Lis. Już według wstępnych sondażowych wyników PiS zachowa władzę w 6 województwach, a straci ją w 3 – w Dolnośląskim, Śląskim i Mazowieckim. Choć wszystko wskazuje na to, że KO zajmie w wyborach drugie miejsce, to jak powiedział poseł Dariusz Joński, zdecydowanie można mówić o sukcesie. Odbudowujemy również wpływy, jeśli chodzi o sejmiki. Koalicje Trzeciej Drogi z Koalicją Obywatelską dają szansę na to, że w większości będziemy współrządzić, co nas bardzo cieszy. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że jego ugrupowanie będzie negocjować tam, gdzie nie uzyskało większości. Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska, mimo tego, że oni mają szyldy partyjne, to jakby popatrzeć na ich programy. Wiele tych programów jest bardzo podobnych. Jak można usłyszeć od przedstawicieli PKW, mało prawdopodobne jest, aby ostateczne wyniki wyborów samorządowych zostały opublikowane jeszcze dzisiaj. Przemysław Lis, Polskie Radio. A według cząstkowych wyników Koalicja Obywatelska i jej sojusznicy będą rządzić w 10 województwach. W 6 władzę zachowa Prawo i Sprawiedliwość. Zeznania byłego szefa Agencji Wywiadu przed Komisją Śledczą badającą aferę wizową zostały częściowo ujawnione. Piotr Krawczyk mówił wcześniej, że agencja nie pełni formalnej roli w procesie wizowym, natomiast przekazywała wiele informacji na temat zagrożeń migracyjnych. Dodał, że dokumenty wytwarzane przez służby są w 100% niejawne. Dlatego sejmowi śledczy zdecydowali utajnić dalszą część przesłuchania. Po części niejawnej przed Komisją Śledczą do spraw afery wizowej zeznaje teraz drugi świadek, to Bartosz Jarmuszkiewicz, który kierował agencją wywiadu do grudnia zeszłego roku. Szef Rady Europejskiej w czwartek będzie w Warszawie. Charles Michel chce w ramach konsultacji strategicznych rozmawiać z polskimi władzami o unijnej polityce. W ubiegłym tygodniu gościł na Litwie. W Wilnie przewodniczący Rady mówił, że jednym z priorytetów Unii będzie wzmocnienie jej gotowości do obrony. Wśród pilnych zadań Charles Michel wymienił z kolei większe dozbrajanie Ukrainy. Po Warszawie przewodniczący Rady Europejskiej w piątek będzie w Wiedniu. Amerykanie czekają na całkowite zaćmienie słońca. To niecodzienne zjawisko będą mogli zobaczyć w 15 stanach. Do obserwacji szykują się dziesiątki milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkuski. Tak Amerykanie reagowali na całkowite zaćmienie słońca, które przeszło nad Stanami Zjednoczonymi w 2017 roku. Dzisiejsze będzie widoczne w Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest ono określane mianem wielkiego amerykańskiego zaćmienia. Powodem jest fakt, że przechodzi przez bardzo zaludnione obszary Stanów Zjednoczonych.

when I come home, I won't be home to you. Jan Ludmila lived there too. Rita grew up in Wisconsin. I'm leaving at the rising of the moon. The final moments in the doorway. Miała władzę nad światem, to za każdym razem, jak ukazuje się wspaniała, piękna płyta, wszyscy mieliby dzień wolny, aby tylko z tym albumem obcować. I właśnie dzisiaj powinien być dzień wolny, chociaż tak naprawdę kilka dni temu, ale dzisiaj słuchamy wspólnie najnowszej płyty Vampire Weekend, Only God Was Above Us. I to jest płyta zdecydowanie jedna z tych najpiękniejszych. Co się składa na taką piękność utworów muzycznych? Przede wszystkim trzeba to znaleźć w bezpośrednim kontakcie, ale podpowiem, słowa i muzyka, które zahaczają coś w nas i też czasami takie wrażenie, jakby wokalista wyjął nam myśli z głowy. Did not Spend Ela Donegro w tonacji trójki, a wcześniej Vampire Weekend. Dwa nagrania z najnowszej płyty tego amerykańskiego zespołu. Nagranie zatytułowane Prawda i nagranie zatytułowane Hope. To był właśnie ten długi utwór, gdzie po właściwie 60 sekundach już każdy śpiewa razem z Ezrą Koenigiem ten motyw o odpuszczaniu. Czyli mam nadzieję, że uda ci się o tym zapomnieć, bo taki właśnie tekst powraca w utworze o nadziei. I to jest też takie wyzwanie, które rzucam teraz na antenie Grzegorzowi Hoffmanowi. Słyszałam kilka dni temu, jak Grzegorz mówił, że do tego dnia, który był wtedy, czyli kilka dni temu, nie było piękniejszej płyty roku 2024, jak właśnie najnowszy album Ela Donegro. No więc mówię, sprawdzam, Grzegorz, bo wydaje się, że teraz Ela Donegro może być na drugim bardzo dobrym miejscu, ale Vampire Weekend jako płyta idealna do tego, żeby po prostu przystanąć, otworzyć się na to, co najlepsze na świecie, wychodzi na prowadzenie. Tak naprawdę ja nie wierzę w to, że sztuka to są zawody sportowe, więc to oczywiście mówię drobnym żartem, a zupełnie na serio powiem, że uważnie wsłuchałam się w płytę Fabiany Palladino, debiutancki album, z którego single pojawiają się na naszej antenie i pomyślałam, zatrzymując się na dłużej przy utworze, który otwiera ten album, że w ogóle Fabiana idzie taką ścieżką, którą kiedyś szła Solange, czyli siostra Beyoncé. Nie chodzi mi o powtarzanie tych samych pomysłów, raczej o poszukiwanie takiego dobrego sposobu na połączenie skłonności do eksperymentów z dźwiękiem, z jednak taką też naturalną potrzebą pisania piosenek, które mogą wpadać w ucho. Strange relationship, what are you to me? I don't even talk about, but everyone can see. Getting closer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jako za artystki, które zdecydowanie wolą poruszać się w przestrzeniach muzyki elektronicznej, obok siebie spotkały się na antenie Trójki. Fabiana Palladino, nagranie Closer otwierające jej debiutancką płytę i jednocześnie Solange w singlu, który ukazał się w 2012 roku, czyli trochę już czasu minęło, ale jak widać, kiedy się bierze z takich klasycznych dźwięków czy pomysłów, także w przestrzeni muzyki elektronicznej, ktoś powie, ta muzyka się najszybciej zmienia, to chyba już nieprawda dzisiaj, ale stop. Agnieszko, nie wdajemy się w takie rozważania, to jest tonacja Trójki i przyjemność słuchania muzyki, a więc Ja słyszę bardzo dużą bliskość pomiędzy tymi dwoma utworami, pomimo czasu, który je oddziela. I też nie mam żadnej wiadomości na temat tego, czy Fabiana wie o istnieniu Solange, albo co bardziej prawdopodobne niż, że Solange wie o istnieniu Fabiany. Ale chętnie bym się kiedyś o tym przekonała. Najchętniej, gdyby obie przyjechały po prostu na koncerty do Trójki. To samo dotyczy Vampire Weekend i to samo dotyczy Ella Donegro. Dla nich zwłaszcza mamy to pięknie nastrojone pianino, które też wykorzystywał ostatnio w niedzielę Bartek Wąsik. Wszystko tutaj jest, tylko czekamy, aż się zbiorą. Pewnie szybciej spotkamy się na żywo w Trójce z Niemocą, która opublikowała nowy singiel, a jak są single, to potem są płyty i są też koncerty. Right beneath your seat, I'm all alone. The flag. Muszę sama siebie pochwalić za spójność, którą artyści tutaj pokazują, pomimo, że nagrania pochodzą z różnych utworów i czasami z różnych czasów. To jest utwór Shipwreck Mount Kimby z ich najnowszej płyty, która jest już dostępna, The Sands and Violent, a wcześniej Niemoc i Aurora, czyli ten singiel, o którym opowiadają, że z okazji 10. urodzin zespołu, które, uwaga, przypadają 1 kwietnia, więc to też jest fajne, że z Niemocą łączy nas nie tylko taka przyjaźń radiowa, ale także dzień urodzin. Wprawdzie oni się urodzili trochę później niż trójka. No więc pomiędzy tymi utworami była rozmowa, ale też myślę, że w całości i także z utworem, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki, takie nawiązania też staną się jasne już za chwilę. Ponownie pojawi się przy mikrofonie kobieta, i to nie byle jaka, wspaniała, zasługująca na wszelkie peany, wybitna, jedyna taka Leticia. I utwór, który pewnie w kategoriach takich stacji, które mierzą i badają, absolutnie nie nadawałby się na antenę o tej porze, bo jest długi, bo jest wspaniały i powoduje, że człowiek zapomina, że musi żyć w jakimś takim szybkim rytmie codzienności i pozwala sobie dokładnie na 7 minut i 50 sekund odlecieć. Ten zespół nazywa się Stereolab, czyli jest to powrót do przeszłości. Dla niektórych także powrót do koncertu na festiwalu, który zagrali i na którym ten utwór Metronomic Underground wybrzmiał wspaniale, a dla innych być może będzie to w ogóle pierwsze spotkanie z tą muzyką, która wychowywała kolejne pokolenia artystów, zaryzykowałabym, że może nawet niemoc trafiła gdzieś w swojej ścieżce życiowej właśnie na Stereolab. Bardzo dziękuję za to godzinne spotkanie w tonacji trójki. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała. Do usłyszenia.